בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי הלכות אור החיים, כרך ג', הלכות פסח, הלכה ב'. עניין מצה. על פי מה שכתב רבנו נורי העיר, שהשמחה היא רפואה לכל החולאות. כי כל החולאת באים מן קלקול השמחה. כי 10 מיני דפיקין מקבלים חיות מן 10 מיני נגינה שהם בחינת השמחה, אין שם. גם כתב על פסוק ססון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה, שעיקר שלמות השמחה כשמכריחין ותופסין גם היגון והנחה לתוך השמחה, שגם היגון והנחה בעצמו יתהפך לשמחה. כי כשאדם שמח, אזי היגון והנחה עומד מן הצד. כי בשעת שמחה בוודאי אין לו יגון והנחה. אבל שלמות השמחה לחטוף דייקה את היגון והנחה לתוך השמחה, שגם היגון והנחה יהיה שמח להפוך כל היגונות והנחות לשמחה, כדי שיהיה נעשה היגון והנחה מרכבה לקדושה עיין שם היטב. א', והנה גאולת מצרים יקרה על ידי שמחה, כי שמחה הוא עולם החירות, כמו שכתוב, כי בשמחה תצאו. ועיקר הגלות על ידי עצבות, שהוא גלות השכינה כביכול, והגאולה על ידי שמחה כנ"ל, בפרט גלות מצרים שהיה על חטא אדם הראשון שחטא בעץ הדעת ופגם בניצוצי קרי, ונאמר לו בעיצבון תאכלנה. והוכרחו ישראל להצטרף במצרים לתקן פגם הקרי של אדם הראשון, כמו שכתוב בכתבי האריז"ל. בעיקר התיקון על ידי שמחה, דהיינו 10 מיני נגינה, כמו שגילה אדוננו מורנו ורבנו נרו יאיר. לומר 10 קפיטל תהילים הידועים שהם בחינת 10 מיני נגינה שהם תיקון על פגם המקרה רחמנא ליצלן. כי השמחה הוא היפוך יללה, שעל ידה הפגם של המקרה רחמנא ליצלן. בעיקר השמחה יכולים להמשיך על ידי אכילה בקדושה, כי חיות האדם הוא על ידי האכילה. נמצא שעשרה מיני דפיקין שהם החיות האדם מקבלים כוח וחיות מן האכילה. על כן צריך שיהיה האכילה בבחינת שמחה, כדי שיהיה נמשך חיות מן השמחה, שהיא בחינת 10 מיני נגינה, לתוך 10 מיני דפיקין על ידי האכילה, שעל ידה המשכת חיות האדם כנ"ל. וזה בחינת לך אכול בשמחה לחמך, כי צריך שיהיה אכילתו בבחינת שמחה כנ"ל. וכמו שכתוב, לאכול ולשתות ולשמוח. כי עיקר השמחה נמשכת על ידי אכילה ושתייה כמובן. ועל כן ביציאת מצרים שהיה הגאולה על ידי שמחה שהיא תיקון הגלות שהיה על פגם קרי כנ"ל, על כן הצטוו ישראל על אכילה בקדושה בבחינת שמחה. וזהו מצוות אכילת מצה, כי מצה בחינת שמחה, שמצה מרמז על תיקון המוח, שצריך לשמור המוח מחמץ שלא יחמיץ את מוחו במחשבות וירורים. ועל ידי זה יוכל שיהיה קולו נעשה רעמים, שעל ידי זה זוכין לשמחה. וזהו בחינת שנקרא מצה לחם עוני, שעונין עליו דברים הרבה. היינו בחינת הקולות שצועקין על המצה בסיפור האגדה. להורות שעל ידי המצה יכולים לצעוק אל השם, כמו שכתוב, הנצעק אל השם אלוקנו. היינו כי על ידי המצה יכולים לצעוק ולהתפלל אל השם, כי קולו יהיה נעשה רעמים, ואזי יוכל לכוון בתפילתו, כי הלב ישמע דיבוריו, ועל ידי זה זוכין לשמחה הכנ"ל. וזה בחינת מצוות אכילת מצה, כדי לזכות לשמחה על ידי אכילה קדושה כזו, דהיינו מצה כנ"ל. ולהיפוך, חמץ ושעור, שהם סמך מם ולמד יוד למד יוד תף, בחינת יגון והנחה כמובן, לא ייראה ולא ימצא, כי אזי צריכים לשמחה דייקה כנ"ל. וזה שכתוב בזוהר שמצה אס ותא, כי השמחה היא רפואה לכל החולת כנ"ל. כי השמחה היא בחינת 10 מיני נגינה שהם מכהין 10 מיני דפיקין כנ"ל. ועל זה מרמז מצה, כי החילוק שבין חמץ למצה הוא רק בה, כמובן. כי מצה בה, וה הוא בחינת דלת יוד, בחינת הלחמה ענייה, די אכלו הוועתנה, כמובן בכוונות. ודי היינו דלת, היא בחינת שיר פשוט כפול משולש מרובה. ו10 מיני נגינה, שזו בחינת ה, היינו דלת יוד כמובן. נמצא שמצה היא בחינת שמחה, בחינת 10 מיני נגינה, שעל ידי זה הגאולה והחירות ותיקון קרי, שזה היה סוד יציאת מצרים כנ"ל. וזהו שבשבועות מצווה להביא שתי הלחם מחמץ דייקה. כי בפסח, בשעת יציאת מצרים, קודם מתן תורה, ואז עדיין היה קצת כוח ואחיזה לסתרא אחרא. ועל כן הוצרכו לצאת בחיפזון, כי עדיין לא נכנעת מכל וכל, רק לפי שעה כמובן. על כן אז צריכים לברוח מן היגון והנחה שהם בחינת חמץ וסעור, ואסורים בבל יראה ובל ימצא. לבל יתערבו היגון והנחה חס ושלום בתוך שמחתנו ויבלבלו השמחה חס ושלום. ועל כן צריכים לאכול רק מצה ולא חמץ כנל. אבל בשבועות שאז מתן תורה ואז השמחה בשלמות, כמו שכתוב ביום חתונתו וביום שמחת ליבו, ואז הסתרא אחרא נכנעת לגמרי מכל וכל, כי ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זו המתן. ועל כן אזי בשבועות מצווה עלינו להביא שתי הלחם לקורבן מחמץ דייקה, כדי לתפוס ולהכריח את היגון והנחה, שהוא בחינת חמץ שיתהפך לשמחה וקדושה, בחינת ססון ושמחה ישיגו וכו' לכנל. ועל כן לעתיד לבוא, שאז תגדל השמחה מאוד, אזי כל הקורבנות בטלין חוץ מקורבן תודה. כי בתודה היה חמץ ומצה. רמז, שהשמחה בשלמות שתופסת גם את היגון והנחה לתוך השמחה כנל. וזה יהיה לעתיד, כי אז נאמר כי לא בחיפזון תצאו ובמנוסה לא תלכו. כי אז יהיה הסתרא אחרא נכנעת לגמרי ותתהפך לקדושה. כמו שכתוב, אז יהפוך אל עמים וכו'. ועל כן אז העיקר חשיבות קורבן תודה שיש בו חמץ דייקה, היינו שתופסים גם את החמץ שהוא בחינת יגון וכו' לתוך שמחת הקדושה כנל. וכן שבועות שהוא רק יום אחד ומרמז על עולם הבא כמובן. ועל כן היו מביאים בו קורבן מחמץ דייקה כדי לחטוף ולתפוס את היגון לתוך השמחה, להפוך מיגון לשמחה, שזה עיקר שלמות השמחה כנל. וזה בחינת 10 מצוות הנוהגות בפת ו-10 תיבות בברכת המוציא. כי בכל השנה החמץ מותר כמובן בזוהר, מאחר שכבר קיבלו אסוותה בפסח. אך נצטוונו 10 מצוות בפת כדי להמשיך על ידם בחינת 10 מיני נגינה, בחינת שמחה על ידי האכילה. כי האכילה צריכה להיות בקדושה בבחינת שמחה כנל. כי אף על פי שאוכלים חמץ, אף על פי כן כבר אותר ונתקן על ידי אכילת מצה אסוותה בימי הפסח, ואז היא נמשך השמחה על ידי 10 מצוות ו-10 תיבות שבברכת המוציא כנל. כי האכילה היא תיקון חטא אדם הראשון שפגם בניצוצי קרי, שעל ידי זה נתערב טוב ורע, ועל ידי האכילה מבררים ברורים ונתקן. ועל כן צריכים שיהיה האכילה בבחינת שמחה, בבחינת 10 מיני נגינה שהם התיקון על זה כנל. ובשביל זה הפת חשוב שפותר כל הדברים בתוך הסעודה, מחמת הסעודה, כי עיקר הבירור של המאכלים הוא על ידי הברכה כידוע. והברכה שמברכים היא בבחינת ניגונים, בבחינת שמחה, בבחינת ברכת השם היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה. השירות הוא הפך העצבות בבחינת איזה השיר השמח בחלקו, כי על ידי הברכה נעשים ניגונים שהם בבחינת שמחה כנל. כי איתה בדבר רבנו נורו יאיר שהניגונים נעשים על ידי שמלקטין ומקבצין הנקודות טובות מתוך הרוח נחאה, שהיא בחינת עצבות, בחינת הסתרא אחרא. ועל ידי זה נעשים ניגונים כמבואר היטב במאמר ואים מקץ, ומובא גם כן על פסוק הזמרה ללוקאי בעודי אין שם. ועל כן על ידי הברכה שעל ידה מבררים ברורים ומלקטין ומקבצין הנקודות טובות, דהיינו ניצוצות הקדושים שנתפזרו בתוך המאכל, על ידי חטא אדם הראשון שפגם בטיפות קרי כנל, ועל ידי שמלקטינו מאספין הנקודות טובות מתוך הפסולת והסתרא אחרא, על ידי זה נעשים ניגונים כנל. ועל כן הפת שיש בו 10 מצוות ו-10 תיבות בברכת המוציא, שהם כנגד 10 מיני נגינה כנל, נמצא שהפת כלול מכל הברכות של שאר המאכלים. כי הפת כולל כל 10 מיני נגינה שהיא כלליות הברכות שהן בחינת ניגונים כנל. ועל כן ברכת הפת פותר כל המאכלים הבאים מחמת הסעודה כנל. ועל כן צריך להיזהר ביותר בפירורי הפת. ואיתה בזוהר, מן דזריק פירורין דנעמה עניות קרדיפה בטרה. כל שכן מן דזריק פירורין דמוחה. כי פיירורין דנהמה הם בבחינת פיירורין דמוחין, כי הם בחינת תיקון וברור הניצוצות שנפלו על ידי פגם פירורין דמוחה כנל. ועל כן הזוהר משווה אותם יחד, כי הפת כולל בחינת עשרה מיני נגינה שהם תיקון קרי כנל. כמבואר בדברי רבנו נרו יאיר בעניין העשרה קפיטל תהילים שתיקן רבנו נרו יאיר לאומרם בשביל תיקון הנל.